Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357. Minęła godzina 13, więc u nas czas na serwis. Michał Przerwa. Lasy Państwowe wstrzymują cięcia na kolejnych obszarach leśnych. Bioniemiecki został antysłowem roku w głosowaniu w Niemczech. Zmarł były marszałek Senatu, amerykanista Longin Pastusiak. Lasy Państwowe na polecenie ministry klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski wstrzymują cięcia na kolejnych obszarach leśnych, dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o ponad 1200 planowanych rezerwatów przyrody, które wskazali leśnicy i przyrodnicy. Cięcia mają być wstrzymane do 2027 roku na powierzchni około 70 tysięcy hektarów. To kolejny krok w kierunku zwiększenia ochrony najcenniejszych lasów, mówi wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Mówimy tutaj o najcenniejszych ekosystemach leśnych, wielokrotnie o drzewach, które mają więcej niż 120 lat. Takie lasy trzeba chronić. To zostało wypracowane przez ten ostatni rok w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach, gdzie uczestniczyli przyrodnicy, leśnicy, przedstawiciele sektora drzewnego, samorządowcy, organizacje pozarządowe, aktywiści. To jest efektem prac. Bardzo mnie to cieszy. To jest ważny krok w kierunku ochrony najcenniejszych lasów w Polsce. To kolejna decyzja resortu klimatu dotycząca ograniczenia wycinki w lasach. Rok temu na mocy moratorium minister wyłączono niemal 100 tysięcy hektarów najcenniejszych przyrodniczo lasów. Za niecałe 2 tygodnie, 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane pieniądze będą przeznaczone na hematologię i onkologię dziecięcą. Zebrane fundusze trafią do 18 oddziałów dziecięcych, 17 hospicjów, 5 ośrodków neurochirurgii onkologicznej i 6 ośrodków chirurgii onkologicznej, mówi współtwórca orkiestry, kardiochirurg profesor Bohdan Maruszewski. Potrzebny z kolei jest sprzęt dla ośrodków głównie chirurgicznych, zabiegowych, leczących choroby nowotworowe u dzieci. To jest dalsze wyposażenie kolejnych ośrodków diagnostyki genetycznej, więc mówimy o tej najnowocześniejszej, ultra nowoczesnej diagnostyce genetycznej, która pozwala wyleczyć prawie wszystkie dzieci. 33. finał orkiestry odbędzie się 26 stycznia. Minister obrony pozytywnie ocenił wezwanie Donalda Trumpa, by państwa NATO wydały 5% PKB na obronność. Nowy cel to dzwonek alarmowy dla NATO, przekonywał w rozmowie z Financial Times Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej sprawie Polska może być łącznikiem między Europą a USA Donalda Trumpa, oceniał wicepremier. Dodawał, że prezydent elekt nie powinien być krytykowany za wyznaczanie takiego ambitnego celu, bo gdyby tego nie zrobił, dyskusje na ten temat w NATO mogłyby jeszcze potrwać długo. Władysław Kosiniak-Kamysz nie ukrywał jednocześnie, że nim wszyscy osiągną ten poziom, może minąć nawet dekada. Financial Times wyliczył przy okazji państwa sojuszu, które nie spełniają obecnych wymogów, zwrócił szczególną uwagę na Włochy i Hiszpanię. A wicepremier przyznawał też, że mimo poparcia dla Ukrainy istnieją także tarcia między Warszawą i Kijowem, mówił m.in. o zaszłościach historycznych, o kwestii ukraińskiego zboża oraz, tu cytat, zrozumiałym zmęczeniu części społeczeństwa obecnością Ukraińców, szczególnie jeżeli jeżdżą nowymi samochodami lub nocują w 5-gwiazdkowych hotelach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Lombe. Niemcy wybrali nie słowo roku, tak jak w Polsce wybierane jest w Niemczech też słowo roku, jednak w osobnym głosowaniu wskazywane jest niegramatyczne, niepoprawne politycznie albo z innego powodu nie do końca w pełni akceptowane określenie, które jest często używane. Tym razem wygrało bioniemiecki. Wyraz Biodeutsch pojawił się już 30 lat temu w satyrycznym rysunku. Określenie miało pokazać różnicę między Turkami w Niemczech, a rdzennymi mieszkańcami kraju. Karykaturalne użycie tego określenia miesza się czasem z dosłownym ujęciem zbliżonym do czystości rasy, dlatego budzi kontrowersje. Używa go jednak często na przykład Cem Özdemir, polityk pochodzenia tureckiego. Minister rolnictwa z Zielonych raz żartobliwie, a czasem w poważnych dyskusjach stosuje to sformułowanie w rozmowach o istnieniu czy też braku przywilejów osób urodzonych w Niemczech względem tych od wtórnego paszportu. Przy aktualności tematów migracyjnych Biodeutsch nie traci na popularności. Trudniejsze do krótkiego przetłumaczenia jest niemieckie słowo roku 2024. Wybrane przed miesiącem Ampel aus oznacza koniec koalicji sygnalizacji świetlnej. Lubujący się w politycznych kolorach Niemcy właśnie miano sygnalizacji świetlnej nadali koalicji, której upadek doprowadził do przedterminowych wyborów 23 lutego. Czerwony to barwa socjaldemokratów, żółty liberałów, a zielony oczywiście zielonych. Adam Górczewski, Polskie Radio. Kancelaria Senatu potwierdziła informację o śmierci byłego marszałka Izby Longina Pastusiaka. Były marszałek zmarł w piątek w wieku 89 lat. Longin Pastusiak był politykiem, historykiem, politologiem i amerykanistą. W latach 1991-2001 był posłem, a w latach 2001-2005 senatorem i marszałkiem Senatu piątej kadencji. Pastusiak pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego SLD w latach 2008-2012.

remember the rambling road you went, you had. Ramona, when day's done, you hear my call. Ramona, you'll meet beside the waterfall. I dread the dawn when I awake and find you gone. Ramona, I need you, my own. You hear my call, Ramona. We'll be beside the waterfall. I dread the dawn when I went to find love. Oh, Ramona, I need you. Ramona i Louis Armstrong w Trójce. Ta piosenka, mimo upływu mnóstwa lat, brzmi ciągle świetnie. A swoją, czy ktoś by pokusił się o nagranie tego utworu, nie naśladując Louis Armstronga, pewnie i tak by wypadł przy tym wszystkim blado. Ale jak ktoś nie spróbuje, to się nie dowie. W tej chwili 20, prawie 3 minuty po godzinie 13. Drogi redaktorze, tu taka sytuacja dosyć osobista jest. W śniegu po kolana, po biodra wręcz, a moja suka jest przysypana i siedzimy zasypani w Wisłoku. Narty przestały działać, ślizgi się odkleiły i katastrofa. Ten 13 to 13. Ja mam taką wielką prośbę, bo moja ukochana w Warszawie ma taki ciężki okres. Mam taką prośbę wielką o prosty utwór Breakoutu, taki wiatr. On jest i radosny, i tam dużo smutku, jak to w Breakoucie jest. Ukłony straszne dla Dominiki, żeby się trzymała w tej Warszawie, a my w tym Wisłoku, żeby się wykopać. Ukłony do samej ziemi. Wielki szacunek dla Trójki. Z Wisłoka głębokie, głębokie pozdrowienia. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. dam wiatr do ciebie. Jakbym liściem w górze był, pędzi mnie do ciebie. Wiele dziewcząt wokół nas stoi, daj do siebie znaleźć drogę. Taki wiatr, grupa Breakout. Co więcej od Państwa? Czekamy. 227@myśliwiecka.małpa.polskieradio.pl. W piątek po 19 debiutował w roli prowadzącego listy przebojów Trójki Grabek i na pierwszym miejscu debiutował również Jaco Brango piosenką Jak naprawić głowę. Co tam nie słychać? Gdzie nie pójdę, sukces, mleko, miód. W domu zdrowi wszyscy, żona kocha. Czemu we mnie chłód? Jak naprawić głowę? Chociaż wiem, że już nie ma gdzie się. Ściana się nie lęka, głowa pęka, pęka, pęka, pęknie w końcu, bo wstyd powiedzieć, pomóż mi. Z niego jeszcze pewnie będzie duża gwiazda. Jaco Brango. Nagranie z pierwszego miejsca listy przebojów trójki. Jak naprawić głowę? A może teraz moja propozycja? Może nie do listy, bo chociaż właściwie dlaczego nie? Może uda się z nowym singlem Blauka Berlin i Amsterdam. To nowe nagranie. Mamy je od czwartku. Berlin, Amsterdam, nowe nagranie duetu Blauka. 2273, telefon dzwoni. Chciałem przypomnieć, dzisiaj jest 71. rocznica urodzin Trevora Rabina, gitarzysty grupy Yes. Dlatego chciałbym prosić o utwór Owner of a Lonely Heart. Mariusz Zambierzyc.

proszę cię, wracaj do domu. Stanisława Celińska i Muniek Staszczyk. Zapraszamy Państwa dziś na godzinę 23 do cyklu Ludzie. A gościem audycji będzie prosto z Bangkoku Tomasz Sajewicz, wieloletni korespondent Polskiego Radia oraz autor cyklu Tomek Wagzi, który pojawia się co sobotę w audycji Swoją Drogą. Gościem programu będzie Michał Nogaś. Of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Time flies, doesn't seem a minute since the Tyrolean spa had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level there's no ordinary venue. It's Iceland, or the Philippines, or Hastings, or this place. One night in Bangkok, in the world's job. Ain't free. You'll find a god in every golden question. And if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. One town's very like another when your head's down over your pieces, brother. It's a drag, it's a bore. It's really such a pity to be looking at the bar, not looking at the city. What do you mean? You've seen one crowded, polluted, thinking town. Get tired, you're talking to a tourist whose every move's among the purest. I get my kids above the waistline, sunshine. One night in Bangkok makes the heart man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok in the tough guys crumble. Can't be too careful with your company. Walking next to me. Siam's gonna be the witness to the ultimate test of cerebral fitness. This grips me more than would a muddy old river or reclining Buddha. Thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night in Bangkok, in the world's your oyster. The bars are temples, but the pearls ain't free. You'll find a god in every golden oyster. A little fresh, a little history. I can feel an angel sliding up to me. One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy. One night in Bangkok and the tough guys tumble. Can't be too careful with your company. I can feel the devil walking next to me. Dziś program w cyklu Ludzie prosto z Bangkoku. Tam będzie nasz gość, a właściwie również kolega radiowy Tomasz Sajewicz. Natomiast tu będzie gospodarz, autor programu Michał Nogaś. Gorące Państwa na godzinę 23 zapraszamy. A co teraz? Teraz się żegnamy. Już Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Macierak, Tomasz Żąta. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. Zapraszamy na jutro po godzinie 12. A ja bym chciała poprosić utwór Roberta Planta, bo jestem fanką Zeppelinu. Proszę mi wybaczyć, słaby angielski mam. To jest tytuł Since Even Loving You. Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia. Dziękuję. end of the day. I don't think that's right. I really been the best of fools. What I could, yeah. Of course I love you, baby. How I love you, darling. How I love you, baby. I'm out of love, little girl. Baby, since I've been loving you, yeah, I'm about to lose my worry. Do you remember, Mama, when I knocked upon your door?